بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اذا السماء فطرت جب آسمان پھٹ جائے گا. واذا الكواكب انتثرت اور جب تارے جھڑ پڑیں گے. واذا البحار فجرت اور جب دریا بہ کر ایک دوسرے سے مل جائیں گے. واذا القبور بعثرت اور جب قبریں اکھیڑ دی جائیں گی. علمت نفس ما قدمت واخرت تب ہر شخص معلوم کر لے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا تھا اور پیچھے کیا چھوڑا تھا. یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم اے انسان تجھ کو اپنے پروردگار کرم گستر کے بارے میں کس چیز نے دھوکا دیا. الذی خلقک فسوک فعدلک وہی تو ہے جس نے تجھے بنایا اور تیرے اعضاء کو ٹھیک کیا اور تیری قامت کو معتدل رکھا. فی ای صورت ما شاء رکبک اور جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا. کلا بل تکذبون بالدین مگر ہے ہاتھ تم لوگ جزا کو جھٹلاتے ہو. وَإِن حالانکہ تم پر نگہبان مقرر ہیں. کراما کاتبین عالی قدر تمہاری باتوں کے لکھنے والے. یعلمون ما تفعلون جو تم کرتے ہو وہ اسے جانتے ہیں. ان بے شک نیکوکار نعمتوں کی بہشت میں ہوں گے. وَإِنَّ الْفُجَّارَ فِي جَحِيمٍ اور بدکردار دوزخ میں. يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ یعنی جزا کے دن اس میں داخل ہوں گے. وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ اور اس سے چھپ نہیں سکیں گے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا اور تمہیں کیا معلوم کہ جزا کا دن کیسا ہے. ثم ما ادراک ما یوم الدین پھر تمہیں کیا معلوم کہ جزا کا دن کیسا ہے. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ جس روز کوئی کسی کا کچھ بھلا نہ کر سکے گا اور حکم اس روز اللہ ہی کا ہوگا.